دی. توحید و سنت 61 این خوشبو ہاؤس، مدینہ مسجد جانگیرہ، دکان نمبر 2، سردار علی اتر فروش. زمونگ دکان دویما پتا، وحید گل اسلامی 61 سنٹر، کراچی کیماڑی. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. زمائی عزتمند و حاضرین و مسلمانان و رونو، ما دا اللہ دا کتاب دا یوشتم پاری دا سور احزاب یوسو آیاتون استا سروان دا تلاوت کل. قرآن پاک دا اللہ رب العزت آغازی مشان کتاب دے چه تر قیامت پوری زمونگ او تاسو د تمام انسانیت او جن د هدایت او رهنمائی د پاره الله را لېږلی. تر قیامت پوری سمر مسائل او سور مصائب او واقعات چې مونږ او تاسو له مخې لرازي، نو قرآن پاک دهغه مصائب او داغ تکالیف او د برداشت کولو داغې د تیرولو مونږ او تاسو ته راهنمایي کړي. دا دنیا دار د امتحان دی او دی ته وایي دار الابتلاء. او څومره چې نیکان خلق وي او د الله سره ډېر تعلق وي، ناغی دا پارا دا دنیا ډیر د امتحاناتو دا پریشانو دا. حدیث پاک کراغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وی دنیا کی سخترین پہ امتحاناتوں کی انبیاء علیہ الصلات والسلام بیاچی دیو مومن مسلمان سمر نسبت او تعلق دا انبیاء علیہ السلام سر ڈیر دے نو دم رب پاغبان امتحانات دیر رد دام منگو تا سوری دلی چی دا دنیا دا مومن مسلمان دا پار جیل خانہ دا جیل خانہ و جیل دا خوشالی دا راحت و دا سکون زینی بیا موږ تاسو د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم د ژوندۍ هغه حالاتم لستی دي چې هغه دی دنیا کې داسې ژوند تیر کړي چې د دنیا د مال او دولت او د اشیاو نه سور بی رغبتی اختیار کړي داسې جامع نبی علیہ السلام چوری چغې ته ټوکړي لګی دي دو دو میاشتی د سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم پا کور کے اور ندبل شوئے تردیچ دنیا نائی دا سے حال کی تلی چی دخپل بال بج دا پارا نور سکے چور بشی قرض راغتی او دی یو یهودی نے اور بشر آغستے نو آغا دور اعتماد نکو لزک کافر پا انبیاء و مومنانو کل اعتماد کئی نبی علیہ السلام لے ویزت ترغی پوری تا تقرض اور بشی ندر کو ترسو جن ما سر یو شید اعتماد کو توربان گانا نیخے نبی علیہ السلام خادم توی چیز دا آسمانونو دزمکو امینی او کد پا ما بان اعتماد کڑوی زی امانتدار گنلوی نما بور کڑوی خپل جنگیز غرم مبارکا دیو سو سرور بشد پارا یهودی سرے گانائی خی دام روایاتو کی راغلی چی نبی علیہ السلام دے دنیا نا رخصت شو از غر آغشان یہودی سر گانا پرتا لداسی ترتیب سر زمائی عزت مندو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی جن تیر کرے او فرمائی لی دی مالی ولی دنیا سدی مال را و دی دنیا لرا زخ دنیا کی دا سی جن تیروم لکه یو مسافر یا په لار باندې سوک روان وي نو دا دنیا د مسلمانانو مؤمنانو د پاره د امتحاناتو ځای دی خدا م یاد ساتي امتحانات کله الله رب العزت د خوشحالی په شکل کې راولي مال ډیر کی اولاد ډیر کی لاسو کی قوت او اقتدار او اختیارات در کی بنگلی او محلات وی کل امتحان پدی شکل کی انبیاء علیہ السلام بانیم دغشان امتحانات روسی چالے بادشاہی ورکڑے تخت و تاج ورکڑے اقتدار ورکڑے نو کل دا اللہ رب العزت امتحان او ازمائش دا غمونو او دا تکلیفونو پا شکل کی استوگنی دا پار زینی دا خوراک دا پار سشینی سورلیوی دنیا کے ٹکری او تکلیفونو خدا یادو ساتی دی دوارو حالتونو کی چی دا دوار حالتونو دا امتحاناتو دی شیطان دا موکی مونگو تاسو دا پارسائی کئی زکر انسان حواس دا دا عقل دا یا دیر خوشحالی کی کار پریزی نو یا پا دیر مسائب و غمنو کی کار پریزی نو بس شیطان دی موکی دا پارا پا انتظار ہوئی نو دا سی مکو کیا سڑے دی ایمان واڑے او کلی ایمان وان رئی نو پا نور لیو گناہنو کی اختکی او دا زمین استاس و مشاہدم دریر نیک نیک خلقی لیکن دا خوش آلائی او دا مال او دا دولت پا نشک اغسو کی چراغین دا چا توقونی چرے بگنی دا سکیسی کل نیک نا نیک سڑے وی خو پا غم او مصیبت او تکلیف کی دا آغا دا خلی نا دا سی سروزی چی آغا پی دا سر آڑو پا اسلام کی پاتی کی گی نا کفر طرف تلاڑش دیو جن دی دوارو حالتونو تا دیر سوچ او فکر پکار لی دی دوارو حالتونو تا سوچ او فکر پکار دی لکنن تاسو گرئی امت مسلمہ بانے دا مظلومیت یو دور دے ہر زیزے کی اسلام والا کلمی والا پٹکرو دی والو ٹکول خوری دیکی او غٹ وجہ زمانگا دا اعمال و دا اخلاق و دا قائدن دا چھ مونگا دین تشاکڑے و اسیم دا دنیا دا مومنانو دا امتحاناتو زید و چکل زمونگا باز ارون مسلمانان پدا سے تکالیفو کی دی نو زمونگا مسلمانانو مختلف انداز جوڑ دے چاہو پخپل مستی او پخپل گناہنو کی دا ویختو عمر فرق میں دے روز دے آخو دنیا کی ودا سی جون تی رئی جی بس وراک او سکاک دے او شپکی گی او سباکی گی لکا حیوانات او زناور چی سنگ جون تی رئی دی موجودو تکالیف و سرا دباز برائے نام مسلمانانو طریقہ دار چی داغی پا مستی کی داغی پا غرور و تکبر کی داغی دا اللہ و دا رسول پا نافرمانی کی دی یو ویختوم رکمی ندر روستے بعضی دا سی مسلمانان چی اغی یقیناً دا امت مسلمہ پا تکالیف و پریشان او خفلی و دا دن نا خبر ری نا اغی پا دا سی پریشانو او دا سی وسوسو کی شیطان پا مخکری چی کیلی شیمان تلاڑش چی رزم و مینمیم زم مسلمانمیم او زمن زنم کوم کلیمم وام او مظلومم او بل طرفتا ظالم اللہ علی رونیو او دا ما پخپل استرگو دا آغا تماشاو لیو نکا نو دا ناپوہی و دا جہالت پا نتیجہ کی غم کل ایمان و اسلام نلا سوئیز زمائی ذات مندو موتاسو دا اللہ بندگانیو منگو تاسو اللہ دخل عبدیت و بندگیری دا پار دنیا کی پیدا کری منگو تاسو دا اللہ عبادت و بندگی وکو یو ظالم کد مسلمان سر ظلم کئی داغ دنیو دنیو اختیارات در رب العالمین پلاس کی دی دا حکدا سی جی دی وجنی و سڑے العیاذ باللہ گلی کے ایمان پریزی نو داخو لکدیش پا اللہ رب العزت یو حکم سادی روی دام سو ضروری ندا چیگنی یو ظالم دی خام خواب دنیا کے اللہ رونی سی دیر ظالمانو تا اللہ دا سے محلت ورکڑے چی دنیا کی ورطاڑو سویلی نی بلکہ قرآن پاک خدا قانون ذکر کرے فرمائی ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابا اللہ وی ازما بندگانو کما دنیا کی دا ظالمان دا دوی دا اعمالو دا وجن رانیوے او دا دنیا ما دنیوزے گرزو لیوے نو پا مخدزمک ایسی او جوندیشے با پاتنوے اللہ ظالمان دا آخیرت رزی ترست کر دارنگی خپل حبیب توئی ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار خبردار شه مخاطبا دا گمان درا نشی گنی چه ظالمان سکی نو اللہ لگنی پتہ نشتا تک دو دغا مظلومان و زنانو دو زخمیان و شہداؤ چغی و فریادو ناوری نو ارحم الراحمین ندائی حال سپٹ نگی انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار اللہ دا سی رضی لرستو کئی چی دہے بد و جنا دا سترگی بکرو بی روزی نالاو خبردار گوری داو نوی دلی چلا لپتنشتا ستا پزلو کی کپ مظلوم رحم رازی ندازم اوساس ایمان دے کنرے چی رب العالمین پخپلو بندگانو د طول دنیا دا مین دو نزیات محروبانو خود رب العالمین ہر یو کار دیو نیٹی دیو حکمت مطابق ماو تاک گرمن مسلمانان سرد دی کمزوری نوینو انبیاء علیہم السلام انتی لوی اشخاصو پخپل استرگ دو امت دا تکلیف لیدو خورد آغی پا دور کی جڑاو فریاد و خودے وز کنو چی دشمن تباہ کرے سورہ آراف کی راغلی موسیٰ علیہ السلام چکل مسئلہ دین بیان کا لفرون تا خپل سرداران ہوئے چرت دا موسیٰ علیہ السلام پریزیت ذرو موسیٰ و قومہو تا موسیٰ علیہ السلام پریزیو دا قوم پریزی و یذرک و آلہتک دخو تپریخ وی اوستا معبودانی پریخ او دے پزمک کی فساد پیلا وی نو فرعون وی مونگ بے بیا زام مور بور تا قتل پلار بے پتم آشو آغا بچے بے زبحکو موسیٰ علیہ السلام تا قوم راوے چدا خودی ظالم بیا زمگ بچی قتلول شورو کن موسیٰ علیہ السلام تو قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام تو تلا راغل نوی تلا پیدا نوی چدی فرعون زمون بچی و قتلول ومن بعد ما جئتنا اوستاد راتلو نفس مزداکار دے ور نبی گوری پسترگو او دا امت او دا قوم دا مومنانو معشومان بشی آغا فرعون زبا کش دغا اوقاتو کی پیغمبر قوم تسوئے او ندا گلی کئی چگی ندا حلاک نشو دا تبا نشو موسیٰ علیہ السلام قوم توئی قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ واسبروا موسیٰ علیہ السلام پدا سے موقع کی قوم تویلیو اللہ نہ مدد غواڑی او صبرو کش اللہ نہ مدد غواڑی او صبرو کش دا قرآن پاک مونگو تاسو لخی کدا سی او ظالم زورور دشمن پا امت مسلط شی چه ده پلار او ده مور ده غیگی او ده جولی نبچه او چته او ده امت قوت او طاقت ریشه نصبه که اللہ نبا مدد غواری او صبر بکه اللہ نبا مدد غواری او صبر بکه و یادو ساته ده اللہ ده مدد در اطلو ده پارم ایمان او اعمال صالح شد ده اللہ ده مدد در اطلو ده پارم ایمان او اعمال صالح شرط دداسی حالات پا انبیاء علیہ السلام راغلی امت تیدا لار خولیو صبر او صبر سے لوڑ کلم گوائی مو خو صبر او مو کوئی دعا مو مو خو تاوکارو نشو نا صبر پی جندل پکار دی ما خو مخ کی تاسو تو ہوئی چیو طرف تا زمون مسلمانان اونو تا تکلیفو ندی بل پل نور مسلمانان ایمان کی تذبذب دے و استراب دے دا کی گیر سد دی وجن چی مو دی قرآن مل دی صبر ستر وی ہر سڑے وی ما خو صبر کرے دا صبر غٹ غٹ دری درجی یو دے صبر علی الطاعات دا اللہ دا رسول پتابدارو صبر کول دا قائد و نراوال ترامال و غم و خادی و لین و دین پوری دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم مطابق کول دا صبر یو درجہ اس دا صبر من کشتا زمون شکل زمون صورت زمون غم زمون خادی زمون لین دین زمون دا مشر کشر سر تعلقات داد اللہ و دا رسول حکم مطابق دی یو دا صبر دا رجدا دیتا ہوئی صبر علی الطاعات دویم دا صبر دا رجدا صبر عن المعاصی دا اللہ و دا رسول دا نافرمانو نزان ساتل دا اللہ و دا رسول دا نافرمانو نزان ساتل عقائد عقائد نا فرمانے شرک نظان ساتل کفر نظان ساتل رواج و بدعات نظان ساتل دام دا صبر یو طریقہ دا چی دا مظلوم مدد بکے اور دا ظالم لاس برانیس مونگا تاسدی گورو چیزا مونگا پکلو علاقوں کی مونگ دا ظالمان عمر گریو کہ دا مظلومان عمر گریو سمر چی سوک ظلم کئی کہ دا چازمکا خوری کہ مسلمان قتلی نور شال ولاڑی و ایشا بزد شال ولاڑی مسلمان وجنا دبل مسلمان مال خوری داغی عزت لٹے مونگ ایشا تا ولاڑی پا صبر کے دام دے صبر عن المعاصی صبر عن المعاصی دا گناہنو دا اللہ و دا رسول دا نافرمانو نزان بچکل او درم دا صبر غٹا درجہ داغی تا وی صبر علی المصائب تکالیف رازی پریشانی رازی پاغی صبر کول جزی فضی نوین دخلینا دا شریعت نخلاف خبر نرائست دا سی حالتونو کی امت تا دا قرآن پاک دا رہنمائی ضرورت پی جدا سی حالتونا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی مراغلی قدم انبیاء علیہ السلام کہتی لی وغا ظالمان زن ظالمان دا انبیاء علیہ السلام دا وفات نہ پسل لارا نیولی دا سا ضروری نہیں چی او سڑے ظلم کئی او مائی تا دی پسترگو گورو او زما استا دسترگو دلوان دی پی عذاب راشی او زما استا دا تکلیف پا وقت کی بگورو چی دا اللہ و دا رسول سو حکم دے دا ما چی کم آیاتون لستی دا سور احزاب دیکھ اللہ دا خپل حبیب دی او جہاد ذکر کئی اغیت غزو خندکم وی غزو احزاب مرتوی دا تقریبا پا غٹو جہادونو کی دریم نمبر جہاد او پا پینزم کال لحجرت وانی پنی پا زرگونو کافر راج مشرو او دا مدینی منورین محاصرہ کرو تاسو دیل سوچو کئی چی دغا وقت کی زمون استاسو دا لاس حال لچا غدور کی مسلمانان علاکم حال دغا یو شید جڑا دے چکا حسم نوخ ایمان او تقوی وا من سر ظاہری آغا لگی او تکلیفون خو نشتا خود ایمان او دا مال سوالے ہو بلکل نیم گردیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا امور دا جہاد و امور دا حرب کی صحابہ کرام سر مشورے وکولے صحابہ کرام رو گفتر چدا خو بزرگونو دشمن نازی سوکو یو صحابی مشورہ ورکڑے بلور کڑے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی اور ډیر معمر تجربہ کار سڑیو زکر دا صحیح قول مطابق دا غی دو نیم سو کال عمر دا حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اور دا نیم د اسلام نمخ کی تیر شوی او نیم په اسلام کی تیر شوی. او یو حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ السلام وی لو کانت الایمان عند السریا کی ایمان او حکمت او علم د سریا ستور سره وی وی د اهل فارس کسان وزان ور رسول وی وی مراد د دین حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ چې کچری ایمان د اسمان د ستور سره وکړ نو د وزان ور رسول اساسباب به غیر پر جوړول چون کی دا تجربہ کار سڑے دو فرمائل چیزا اللہ حبیب دا غشان چی دشمن پا قوت و طاقت کی نمو خوب خندکو نکنس کر دا دویو عالم مشورہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوخش مدینہ منورہ کی داو گد غر چیدے و حسر لگی جبل سلع ورطوئی مشورہ دا سی اشوا چی دا سی خندک بو کنو چی مسلمانان والا فوج او مجاہدین او صحابو الادوی نشا طرف لب غروی مخ طرف لب خندکوی دا او تدبیر اختیار شو او دام در تا قرآن پاک دا خی چی تدبیر وکے خپل ظاہری تدابیر دی ایمان نمنافی لدی دا دا توکل نمنافی لدی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جنگ دے پارا تدابیر کری بعض ناپو و جاہلان پدی کی چاوئے اس قسم تدبیر بنکے بس دا متوکل اس بنکے ترک دا اسباب بی دینی دا جائز اسباب نو دا تقریبا علماء لیکنی دری میلا اگت خندکو آو دا دی عرض دمرو چی داغی نا اس سر سوی ٹوکنو شوانے دی پل دشمن ناروان دے او پسو رزو کی دا خندک پورا کولو او مدینہ منورہ کی دا یخنی موسمو او مشہور ہوا پا مدینہ منورہ کی رالوزی دا سی یخ آوائی چه غیل سلیٹنگی دینشی دا غا ہواگان ملوتے او بل طرف تا دا فقر او دا لوگ دا حال لے چه دا غیست تا پوسنے پکار نبی علیہ السلام پخپل دا خندق کنستو سو سو کسانو تا دا خندق کوالا شو چی دل تا دا دی دشمن را روان دیو دی دشمن در آسد رسیدون مخی مخی با دا خندق کنستل پکارو شو تردی چی خندق پورا شو دشمن رو رسید او دنو بیس حال لے داغ جہادو چی صحابہ اکرام و خیٹ کبھی سنے اچت کل وید اللہ حبیب مونگ دل لوگی دو وجینا خیٹو سر کانی تلیری نبی علیہ السلام مکانی دو خیٹی سر ترلی دل لوگی دو وجینا دا سی دل لوگی حال دا سی دل تکلیف حال او دا سی دل لوگی حالو چی سو سو رزی روٹائی نشو خوڑے و خندک کنستیش جابر رضی اللہ عنہ واقعہ علماء ذکر کری مشکا شریف کے نورو کتاب انو کی حدیث راغلے جابر رضی اللہ عنہ راغے او ای دو ساغا دوسوی چی دا دوس دلی دو سر حالات معلوم کی دو ساغا دوسوی چی دا دوس دلی دو سر حالات معلوم کی دا اللہ الحبیب و دبائے صحابہ کرام و شانو جابر رضی اللہ عنہ راغے خندق کا نستو تا چی نبی علیہ السلام تے او قتل نو دا سی دلوگی اثراتی پمخ انو چی حرم مبارکہ کی سی کل چه نور نبی علیہ السلام تکتے نشو بی بی تر آغے او اگر تیوی دا اللہ حبیب خدا سے ہو گئے دے چیزے کتے ورت نشو ناغی ورتوی دا خدا وڑو کی غنتی دی بیزی چیلے بچے دے او دا سزڑی مڑیور بشی دی خوی دا چیلے تا زبح کا او دا پوح کا او دا زرزر رکا پمیچن بانی دا اور بشی اوز زم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو سو مرگر سر را وارا راغ خندق کو نستیش نبی علیہ السلام تجابر رضی اللہ عنہ پھٹکن تی قوت کی ہوئی چی قربان ما ستوام او دعوت تیار کرے تاسو او یو دو مرگر جنان سر چی سوک مخوخی نارا والے او دا اللہ دا حبیب معجزات پر جہاد کی سرگندے دل البدایه و النهایه کې امام ابن کثیر ذکر کړی چې نبی رسول سلام ته جابر رضی الله عنه داسي وې نو نبی رسول سلام ټول خندقوالو کې اعلان وکړي د جابر دعوت ته ټول راځي دې خبر وای جابر والا دعوت ته ټول راځي جابر رضی الله عنه حیران شو مخکې بيبي ته لاړو هغه ته چې دغه شان چل قربان داغ بیبیان دی ایمان دحال اگر ورته تا خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر کرو کن جیزا بدغ عمر شیل ویاو بی بس بیا فکر مکو البدای و النہائی کی دام ذکر کری چی سید الكائنات خپل لار پاغ اڑو کی وا چولی او کم اکٹوئی کی چی اغا بچے پوخشوئے وغی کی لار وروا چولی او بیا پخپل مبارک و لاسوی صحابہ کرام تشری کولا وی لس لس کسان کی نئی البدای و النہائی کی یو قول دا ذکر کرے چی زر کسانو یو کی دا ذکر کرے چی اتسو مجاہدین و طول مارش او کٹوئی لاغشان دکر دا طول لخکر مورش او بیاد اللہ حبیب ورطوی دا دی مدینہ کی دی کورنو کی ویشت نو دا سی دلوگی پا حالت کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کا نسل او پخپل خار چلولی دا خندق نا پخپل خار دا خندق نا چلولی دلوگی پا حالت کی دلوگی پا حالت کی بیادا دشمن چراغ ہے نو یو میاش مدینہ منوری محاصرہ او دم رسخ حالت جوڑو لکدانن چې په مسلمانانو جوړ دی مدینه منوره کې يهود بني قريظه نه سره دا وعده وا چې په مديني کې څوک حمله کوي نو موږ به یو بل تایید کوو زنانو فکر مو چې دلته مجاهدین په جهاد کې لري او دشمن زنانو په سر نشي نو يهود بني قريظه او قلاګانو دروازې بند کړي یو خاص دے کی د زنانو د حفاظت د پاره اهتمام وشو یو میاش پوری دا لخکر د مدینی منورې نه غیر چاپیره محاصره کړو او دا لوګي تکلیفونه سخت هواګانې برداشت کړي او دومره دی موقع کې نبی علیہ الصلات والسلام نا سلور منزونه قضا شو سید الکائنات لو گو رئی دی شام تو گو رئی مجھ چی قضا کی دخو حالات خطرناکو کرنا تردی پوری چی رحمت للعالمین وی ملع اللہ قبورهم و بیوتهم نارا شغلونا عن صلاة الاستا صلاة العصر وی اللہ دی کافر کورونا او قبرونا دا اور نڈکی منگے د مازیګر د مزنم په شغل کې واچلو چې د مز وخت بشو نو دوی به داسې قسمه حملې شروع کړي چې مسلمانان مستنسمې دلته دا مسله وا چې سلور منزونه د نبی علیہ الصلات والسلام نا په غزوه احزاب کې دا خبر شو بیا افواراله چې بنی قریظه واده ماتک افوار اورسیده چې بنی قریظه سوکا د کافر سره مرګرتیاو کواده ماتک نبی علیہ السلام قاصد لوی تلار شاه کچری واده نی ماتکړي خدا سے عام اعلان بو سرت غوارو او در رب العالمین په وادو بانی مونږ یقین کو او هر مسلمان دا وای چې دا مصائب او تکالیف دا زواد گناهونو د وجنه راغلي بیا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم منزون تزور ورکو او صحابه کرام ورترالو لی قربان حالات خودیر نازک دی مونگا سو آئیو غزو احزاب کی حالات دیر نازک شیو نو روایاتو کراغلی نبی علیہ السلام تا صحابه رالل ذکر سو دی آیاتونو کی وی اللہ وی دا خبکان ندازده مرئی لرا رسیدلیو او مسلمانانو باندې یو لوی ازمایش او امتحان راغی نو صحابه نبی علیہ السلام ترالل چې زمونږ غم او مصیبت خدغه حال ل رسیدل لکه څنګه الله وي موږ سوایو وی قولو اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا الله زمونږ عورتونه په پردي سره وساتي ځکه کافر ک قابض شي کنه نار مسلمان ټول پرده اوچته کی ټول حیا تسنس اللهم استر عوراتنا الله زمونږ عورتونه په پرده کې وساتي وامن رواتنا الله زمونږ د یری په امن کې موږ تاسو لم دا دعا وظیفه کول پکار دی دا غزوه احزاب او غزوه خندق کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وظیفه اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا من سره صرف ګور نن دا سره شر شا سره د ځان ځان غم پیدا د امت غم نه مسلمان ګور دا دی چې دې کې یو مسلمان ته پیژنې او کې پیژنې نه ته په مغرب یا په مشرق دی خدا غسر اب په غم او درد کې باقاعده شریکی کې نبی رسول سلام فرمایلی د صحیح ایمان علامه دا وای مؤمنان په شان د جسد واحد دی یو بدن کې که په ګوت درد وي ټول بدن شوګی رکھے کسترګ خوګیږي ټول بدن شوګی رکھے که په غاخ او په غوږ درد وي ټول بدن غیده پارا شوګی رکھے نو تمام امت مسلمه په منزلې د سجې د جسد واحده تاسو اوقاتو کې جمع او تاسو منزونو له زور ورکو لکه حدیث پاک کې راغلی چې نبی علیہ السلام منزونو ته زور ورکو زکدا یو میاش پورې محاصره زنانه په یو ځای کې بند او لوګي تند تیرول بیا د الله د طرف نه مدد او نصرت راغې الله په حوار او لیګلا جنگي احزاب والو با او حذیفه رضی الله عنه وای چشپه او نبی علیہ السلام مشکل به وسوک بلاړ شي چې دشمن جاسوسي وکي او مال به خبر راړ نو ایدا سے سحالو چې هر صحابي د ډیر ساړه د وجنا بالکل دزمه کې سره جوښ شو او حذیفه رضی الله عنه زما خو صادرم نو وې د بیبی نه می صادر وروړو پاغه کې میزان نام غاړل دغه یو صادر وکړ کی نبی رحم السلام وی لار شه ای حذیفه او د دشمن خبر راړه خو یاد وساتا چې څوک بو وجنی ناو قتلې بینا حذیفه رضی الله عنه روان شوی ټول لساره نه ریګد او سید الکائنات ورته دعا وغوښته چې الله د دې د مخکې نه حفاظت وکړي الله د رستو نه حفاظت وکړي الله اخی طرف نه حفاظت وکړي الله د طرف نه حفاظت وکړي او ای دعا د خلینا راوتلو سالم اړلاړو تا وای چې زه پس په یو ګرم ځای کې روان دې د لخر منګ لور نه وروته حضرت حذیفه رضی الله عنه او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د پټو خبرو رازدار صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی رسول سلام د پټو خبرو رازدار سو کو حذیفه رضی الله عنه نو اغزه کی سلی شروع شو او داسې سلی شروع شو چې د مشرکان او خیمیره لړولې اغه چې د خوراک د پاره کمی کټوي او دی ګونې شي واغه الټکول ابو سفیان د دغه لخر مشرو اغه دې خبره کول غواړم خدا ناس کسانو کې هر سړی د خپل مرګري رونی سي چې چاته د دشمن جاسوس نه نو صحابه او تعالی عجیب شان ورکړو حذیفه رضی الله عنه ما ضرب المرګري د لاس کافر مې رونی مورته تسوک ناغور دی ته ما پیجن نه زفلانه ابو سفیان وی چې حالات ګډوډ دي زمزم او بس زی ادا د صحابو شان حذیفه رضی الله عنه وی غشم ورته لنده کې واشل ما وی دا د کافر او مشر دی دا د سره لرکو لیکن حکم رایات چې سید الکائنات وی دی چې سکه بنا دا الله خی چې د الله د حبیب تابعداری او مدد او نصرت راتلو لکه مسلمانانو کې یو مشر نه وای چې بش به وجنی نه او دې پیدا سی وسو شنو پری به نه دي مسلمانانو دا سره الله د حبيب هغه حکم تکتر چیو زل ولغش په لنده کې واتل خو به وی چې زه نبی رسول الله منې کړ او بد دا سیلې او طوفان او هر کافرو کې فراتفری جوړ شو او دا صحابي چې بیا دا الله د حبيب په خدمت کې تل نه دا کرامات ته الله سرګند کړي چې یو شل ملائک یو قتل جبرئیل امین علیہ السلام پکې او یو پټکی والی ولې وی لار شاه خپل صاحب ته دې زیر ورکا چې بس دشمن ته الله زړه کې روب واچولو لار حذیفه رضی الله عنه عزت تلم ام نبی علیہ السلام مسکولو او بیا شر عالم شپنی مللا بیا سید الکائنات ته مزو لار دے و اذا حزبه امر فصل دا الله د حبیب دا طریقہ وا چې کله به داسې غم راغې نو مستبه متوجه شو چې کله به داسې غم راغې نو مستبه متوجه شو نو دا موږ تاسو لخی چې داسې پریشانو تکالیفو کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سکړي په داسې پریشانو تکالیفو کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سکړي پدا سے حالاتو کی زمائی عزت مندو چی مونگو تاسو اللہ طرف تا متوجی شو منزونو تا زور ورکو غزو بدر کی تمام اشپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جگر اللہ داغی حال ذکر کئی سور انفال کی فرمائی استستغیسون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بی الف من الملائکت مردفین اللہ و یہ زمان مومنان و بندگان و بدر والا حال رایات کئی چکل تاسو طولو زمان دا حبیب سرم ما تا جڑل نماز تاسو جڑاو فریاد قبول کو تاسو جڑاو فریاد میں قبول کو او ما حکم کو چیز 1000 ملائک دا مدد دا پار را لیگم اللہ 1000 ملائک رو لیگا خدا غیر پارسو د مؤمنانو او ایمان کامل او دا غی غنی کا اعمال او ټول شپد نبی علیہ السلام او د مؤمنانو جڑا هر دور کې ګور په انبیاء علیہ السلام چې دغه تکالیف راغلی نو ای الله ته جړی حضرت نوح علیہ السلام چې دغه عراق علاقه باندې تیر شو ټول قوم او ټول دنیا دا غی او قسم دشمن او لیکن دغه حالات کې غسک دا قرآن مونږ او تاسو لویل چې دغه حالات امت اختیار کی د موس په ذریعی اخلاص سره الله رب العزت را مدد کول اخلاص سره الله رب العزت را مدد کول د نوح علیہ السلام حالات الله قرآن کی ذکر کړي کل وی و نوحا اذ نادا من قبل فاستجبنا له اللہ و نوح علیہ السلام مونگ تا فریادو کو مونگے فریاد قبول و منظر کو او کلد نوح علیہ السلام بارکی وی آوی رب انی مغلوب فانتصر سور قمر کی وی نوح علیہ السلام وی اللہ زکم زورم زما دی قوم نزما بدلاو انتقام توالیم دا کمزوری پو وقت دام یو دعا دا رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر خدا یو تک مصیبت تے پا مونگا چی مونگا دعا گانی یادونا چی ہر موکی مناسب کم دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ نور رال سور خبری یادی سار نتر با خام پوری زمونگا غیاداش والا خبر اخلاصی کی نا نوح علیہ السلام وی رب انی مغلوب فانتصر اے زما ربا زکم زورم زما بدلاو انتقام دی قوم نتوالی اللہ وی میں فریاد قبول کو ففتحنا ابواب السما بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء ولا امر قد قدر اللہ وی اسمان تمیوی باران را و روا زمکی لمیوی چینی روانی کا دادوارو بیوزے شوی او ما دنوح علیہ السلام بدل دا قوم نے واغستا کل د نوح علیہ السلام فریاد الله ذکر کیا وئی رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اے زما رب اپ مخدز مکا چې د کافر یو کورم پر نزی انك انتظرهم يدلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا وی اللہ دی نچی پیدا کی ام کافر او کچر دی دی پریخل داشت بن نگانم دی دن نارک دباز انبیاء علیہ السلام شان جلالی شانو لکم موسیٰ علیہ السلام سورہ یونس کی اللہ ذکر کری موسیٰ علیہ السلام ام پا جلال کے راغلے او فرعون او داغ قوم تے خیری کری وی آغا خیری اللہ قبولی او منظوری کی او فرعون سکو فرعون اللہ ہلاک و تباہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے لیو اللہ داغی حال ذکر کئی وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا ویلو موسیٰ علیہ السلام اے زما ربا بے شک تاور کڑے دے فرعون تاو دا غصر داران تزینتا دو دنیا خائز زیب زینت محلات بنگلی سور لئی وام والا نو دیر مالو ندی ورکڑی فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی ربنا لیدلو عن سبیلک اے زمارا با دید پار دی قوت و طاقت ورکڑے چستادا بدا بندگان استاد لارن واری ربنا تمس علا اموالهم اللہ دا مالون ور تحلاک کی وشدد علا قلوبهم او دا زرون سخ کی فلا یؤمنو ندیمان نروڑی حتی یرو العذاب الالیم تردی چوینی عذاب دردناک دا دعا موسیٰ علیہ السلام کولا او مفسرین الکری حضرت حارون علیہ السلام پہ آمین وی دعا چا کولا موسیٰ علیہ السلام او آمین پہ چاوی اللہ ورطوی قال قد جیبت دعوتکما اللہ ورطوی دعا مقبول شوام و دیلے کی امام ترمیزی دے امام مجاہد قول ذکر کرے وی موسیٰ علیہ السلام چی خیریو کنو اللہ قبولی کی خود دی خیرون سلویخ کال پس فرعون اللہ حلاکو ہمو اتا اسکو سرد فسق و فجور و دنا فرمانو نماز خوتن که خیری موکی عام دا خیرو پا شکل کی نا ویا پا لار روان یا پا گپ شپ کی وی چی خود دی امریکہ حلاک کی او کساری ہلاک نی نو بس بیا گلیو مانے کو ایمان پر خدول تیاری کیونکہ قرآن دی دا انسانیت او دا جون تیرول طریقہ ہے چی موسیٰ علیہ السلام غنتی عظیم شخصیت تے موسیٰ علیہ السلام سکے خیرے کئے حضرت حارم علیہ السلام غنتی جلیل القدر نبی پی آمین کئے نو خیرے قبول شخ سلویخ کا لپست کی سلویخ کالا پس فرعون اللہ رب العزت سرد قوم رانی سی تا پتاسو دا مظلوم کار دے خیرے کو خدا تلوار کل جمع خیرے ہو کہ امیاش او کال پس اللہ کافر ظالم رانی سی او یو دام یادو ساتی چاگا عام عذابون چی پا مخ کی قومون براتلل در رحمت للعالمین دو جنا غام عذابون بنشویل دا نبی علیہ السلام پہ صفاتو کی صفت رحمت للعالمین نسوال پیدا کرو چھے مومن دا پارغ رحمت للعالمین دے زکی ایمانے روڑے دے امتی دے تابدارے دے نو ای کافر دا پارا سنگ عالمین خطول عالم لوئے کافر دا پارا رحمت للعالمین پہ دے دے اغا پخوا چھے بگٹے ورے دے آسوک بے پزمکا کی ورخخ کر چان بے شادو گانو خنجران جوڑ کر در رحمت للعالمین درات لو سرا اغا عذابون اللہ رب العزت بن کری اغا عذاب بسوی سورہ توبہ کے اللہ وی قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ويذهب عز قلوبهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. الله يزما بنگانو ایمان والو کافر سر جہاد کوئی زستاسو پلاسنو کافر لبا عذاب ورکوم. دا مومن پلاس با اللہ کافر لعذاب ورک او استاسو دزرد آغو سب اللہ وی پدی طریقی بوزم او پدی طریقی با کافر رسواکوم او زلیلکوم ویشفی صدور قوم مومنین او اللہ با پدی طریقی دا مومنان سینی خی وقاتلوهم حکم نے دا قتال فی سبیل اللہ. نن دغه شان حال دمون دا امت مسلمه جوړ دے او دا دا پریشانی او حال لگور دغه خلق منافقان نن دا براینام حکمرانان و منافقان و دلاس امت مسلمه وال خور لکه گیر چاپیر دا عرب و مشران و لوگوری دی خپل لوگوری دا افغانستان بچی او ماشومان او زنانا آغا که شهده شلنه ده چا ده لاسه ده ده لاسوش ننه مرتایی زیور کده ای ورته تیار هار سبانه ایل سکمه نیشت بلکه آغا دمر بزدلترین قوم ده چه ده منافقان زان نمخی کدی سی ده افغان والا پا پیسو غستی و سی غستی ده مخی کدی او ای ور پسی روان دی پا ده ترتیب بانه نن مسلمان د خپل لاس سخوي د خپل لاس سوال په داسې حالات کې موږ تاسو له الله طرف له توجه پکار دا د خپل ګناهونو توبه استل پکار دي او کم ترتیب سرا چې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام الله نه غوښته کړی چې موږ هغه ترتیب سره وغواړو دا خپل ډنګ ډونګا وی سیار نا فرمانی د شکل د سیرت او صورت او عقیده دا مخالفتونه پریزو الله طرف ته موږ تاسو متوجی شو دا دعا ګور ډېر ډېر کوي اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا حسبنا الله ونعم الوکیل اللهم انا نجعلك فی نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اخلاص سره الله نغختا خپل نافرمانی پری خودل د خپل مسلمانانو سره برپور همدردی کول بس دغه زموږ استادو په وسو طاقت کی او کدا ضرورت راشي نو الحمدلله هر کلمه والا قربانی نه مخ بناړي چې مسلمان وي نو چې موږ تاسو الله طرف ته متوجي شو توبو باسو دا خپل نافرمانی پریزو او اخلاص سره الله نو دعاګان غواړو چې الله د امریکای او د غید معاونینو نه تمام مسلمانانو ته نجات ورکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد فتح آسف توحید سنت کیسٹ اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش طور تفسیر شیخ القرآن